आरे की गुजी गुजी कुका थे मैं सुमुलाई नी आरे नो डिगिडी नो डाउट सो विकिडी नो काउट नो डिगिडी नो डाउट सो विकिडी नो काउट ना कमेंडे Chicono, chicono right, chicono, chicono, chicono, chicono kati, chicono, chicono, chicono, chicono water, chicono twin.